Hi, ako si Kurt Vick ug ani ana ang lyric video sa akong bagong kanta, ang In Love Ra Kutob. Bas kang banga, di ka balo, mutago og sikreto king mga mata ko. Karon kibaw na ka, in love na ko ni mo. Pero sawa ko damha, kalit kang nailang, wa na dayon ko takta. Na scene zone sa personal, usaon na lang sa pagyamid mo, wala ko kasagang. Di manggod pa sabut kung ako naibog ni mo. Kinanglan sa Diyod nga maibugod ka na ko. Waman ko na mugus, ako lang yun nigi antus ang pagpati ko nganha ni mo. Wow, o pasadi lang ko kay in love, lagi ko gutom ni mo. Wow, skang di malasa pagkasakit, nining pahitabu a ngawa kagikilig. Pirting pakyasa pakyo ni mo katulo, nganong nagpalayo. Okay ramen good ko nga ma friendzone ko ni mo. Mura sa git chicken box, o ay rakay ka, di man gun makatakot king gung ma. Kung ganahan ka makadungog sa full version ng kantaha, message us at facebook.com/kadasibisaya. Karunda yun. Nga maibubod ka na ko, waman ko na mugus. Ako lang yun ningi antos ang pagpati ko nganha ni mo. Wow, o pasagi lang ko kay in love, lagi ko gutob. Sige, sige, sige, sige na lang ko makuratan iningumang kalit-kalit na lang nga muturok sa duhan ko. Maungunta masabtan mo, di man good pasabot kung ako naibog ni mo. Kinanglan sa Diyod nga maibubod ka na ko, wa man ko namugus. Ako lang yun ningi antos ang pagbati ko nganha ni mo. Wow, o pasadi lang ko kay in love, lagi ko gutom ni mo. Wow, wow, oh, oh, wow, wow, wow, wow. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa ang bagong kanta. Kung gusto mo magpadayon me, please support Bisaya Music by donating to Kadasik. Only until December 27 na lang ang amo ang crowdfunding project, so please donate na mo guys.